นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะว่าด้วยธรรมปริยายที่ไพเราะมัชฌิมานิกายมัทุปินทิกาสูตรเล่มที่12ข้อที่243มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิโครธารามในเขตนครกบิลพัสดุ์ในแคว้นสักกะครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าได้ทรงนุ่งสบงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปสู่เมืองกบิลพัสดุ์เพื่อบิณฑบาตครั้นเสด็จเที่ยวจาริกจากการบิณฑบาตแล้วก็เข้าไปยังป่ามหาวันประทับนั่งพักกลางวันนะโคนต้นมะตูมหนุ่มแม้ทันทะปานิสากยะผู้กำลังเดินเที่ยวเล่นอยู่ก็ได้เข้าไปยังป่ามหาวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังต้นมะตูมหนุ่มได้ปราศัยพอให้เป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็ได้ยืนยันไม้เท้านะที่ควรข้างหนึ่งแล้วได้ถามพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าท่านพระสมณะมีปกติกล่าวอย่างไรมีปกติบอกอย่างไรพระผู้มีพระภาคได้ตอบว่าผู้มีอายุบุคคลมีปกติกล่าวอย่างไรจึงจะไม่โต้เถียงกับผู้ใดผู้หนึ่งในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมรโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ผู้ดำรงอยู่ในโลกและสัญญาทั้งหลายจะไม่ครอบงำพราหมณ์ผู้อยู่ปราศจากกามทั้งหลายนั้นผู้ไม่ลังเลผู้ตัดความขนองได้แล้วผู้ปราศจากตัณหาในภพน้อยภพใหญ่ได้อย่างไรเรามีปกติกล่าวอย่างนั้นมีปกติบอกอย่างนั้นก็เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วทันทะปานิสากยะได้สั่นศีรษะแลบลิ้นทำหน้าผากย่นเป็นสามรอยถือไม้เท้ายันแล้วก็หลีกไปครั้นนั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นที่ใต้ต้นคนมะตูมหนุ่มแล้วก็เสด็จกลับเข้าไปอย่างนิโครธารามประทับนั่งณอาสนะที่เขาจัดแต่งไว้กระนั้นจึงได้เรียกภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราจะเล่าให้ฟังคือเมื่อเช้านี้เราเข้าไปบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์ครั้นกลับจากการบิณฑบาตแล้วก็ไปพักหลีกเร้นอยู่ณป่ามหาวันที่โคนต้นมะตูมหนุ่มในเวลานั้นทันทะปานิสากยะได้เข้ามาหาเราหลังจากที่ปราศัยพอระลึกถึงกันแล้วก็ได้ยืนยันไม้เท้าณที่ควรข้างหนึ่งดังนี้เป็นต้นในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเล่าเหตุการณ์ดังนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเล่าเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคมีปกติตรัสอย่างไรจึงไม่โต้เถียงกับผู้ใดผู้หนึ่งในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมรโลกพรหมโลกพร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ผู้ดำรงอยู่ในโลกอันหนึ่งสัญญาทั้งหลายจะไม่ครอบงำพราหมณ์ ผู้ปราศจากกามทั้งหลายนั้นผู้ไม่ลังเลผู้ตัดความขนองได้แล้วผู้ปราศจากตัณหาในภพน้อยภพใหญ่จะทำอย่างนั้นได้อย่างไรพระเจ้าข้าภิกษุส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนิ่นช้าย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใดถ้าการที่บุคคลจะเพลิดเพลินยึดถือกล้ำกลืนไม่มีในเหตุนั้นอันนี้แหละจะเป็นที่สุดแห่งราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งปฏิฆานุสัยเป็นที่สุดแห่งทิฏฐานุสัยเป็นที่สุดแห่งวิจิกิจฉานุสัยเป็นที่สุดแห่งมานานุสัยเป็นที่สุดแห่งภวราคะนุสัยเป็นที่สุดแห่งอวิชานุสัยเป็นที่สุดแห่งการจับต้นไม้การจับสาตราการทะเลาะการยึดถือผิดการโต้เถียงการด่าว่าการส่อเสียดยุยงการพูดเท็จอกุศลธรรมอันลามกเหล่านี้ย่อมดับไปโดยไม่มีเหลือในเพราะเหตุข้อนั้นครั้นพระผู้มีพระภาคผู้สุคตเจ้าตรัสดังนี้แล้วก็เสด็จลุกขึ้นจากอาสนะเข้าสู่ที่ประทับเสียครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าลีกไปแล้วไม่นานภิกษุเหล่านั้นบังเกิดความสงสัยว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงธรรมโดยย่อว่าอย่างนี้ข้อนั้นหมายถึงอย่างไรหนอใครหนอจะชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วโดยย่อไม่ทรงชี้แจงโดยรายละเอียดให้ในรายละเอียดได้ลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นมีความคิดว่าท่านพระมหากัจจายนะนี่แหละอันพระผู้มีพระภาคยกย่องแล้วและเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็สรรเสริญแล้วและท่านพระมหากัจจายนะสามารถที่จะชี้แจงเนื้อความที่พระผู้มีพระภาคได้แสดงไว้โดยย่อไม่ได้ทรงชี้แจงให้ลงรายละเอียดอย่างนั้นเลยพวกเราควรพากันไปหาท่านพระมหากัจจานะแล้วสอบถามเนื้อความนี้กับท่านดูลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นจึงเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะได้ปราศัยพอให้ระลึกถึงกันแล้วก็พากันนั่งณที่ควรข้างหนึ่งกล่าวถามเนื้อความข้อนี้กับท่านพระมหากัจจานะว่าข้าแต่ท่านพระกัจจานะพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงธรรมไว้โดยย่อว่าส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนิ่นช้าย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใดถ้าการที่บุคคลจะเพลิดเพลินยึดถือกล้ำกลืนถ้าไม่มีเหตุนั้นอันนี้แหละเป็นที่สุดแห่งราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งปฏิฆานุสัยเป็นที่สุดแห่งทิฏฐินุสัยเป็นที่สุดแห่งวิจิกิจฉานุสัยเป็นที่สุดแห่งมานะนุสัยเป็นที่สุดแห่งภวราคะนุสัยเป็นที่สุดแห่งอวิชานุสัยเป็นที่สุดแห่งการจับต้นไม้การจับสาตราการถือผิดการโต้เถียงการด่าว่าการส่อเสียดยุยงและการกล่าวเท็จอกุศลธรรมเหล่านี้ย่อมดับไปโดยไม่มีเหลือในเพราะเหตุนั้นและไม่ได้ทรงชี้แจงเนื้อความนั้นให้ในรายละเอียดเสด็จลุกจากอาสนะเข้าที่ประทับเสียข้าแต่ท่านพระกัจจานะเมื่อพระผู้มีพระภาคหลีกไปแล้วไม่นานพวกผมเกิดความสงสัยในข้อความนั้นจึงพากันมาหาท่านมหากัจจายนะดูขอท่านพระมหากัจจานะจงชี้แจงไปเถิดท่านพระมหากัจจานะได้กล่าวตอบว่าผู้มีอายุทั้งหลายก็เปรียบเหมือนบุรุษผ ผู้มีความต้องการด้วยแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้เที่ยวแสวงหาแก่นไม้อยู่ก็ล่วงเลยโคนต้นและลำต้นของต้นไม้ใหญ่อันมีแก่นเสียสำคัญว่าจะพึงแสวงหาแก่นที่กิ่งและใบนี้ฉันใดอุปมานี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันก็เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงปรากฏอยู่เฉพาะหน้าท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายกลับล่วงเลยพระองค์ไปเสียแล้วกลับมาไต่ถามเนื้อความนี้กับเราผู้มีอายุทั้งหลายก็พระผู้มีพระภาคนั้นทรงรู้ทรงเห็นเป็นผู้มีจักษุเป็นผู้มีญาณมีธรรมเป็นพรหมเป็นผู้เผยแผ่เป็นผู้ประกาศเป็นผู้ขยายเนื้อความเป็นผู้ให้อมตะธรรมเป็นเจ้าของแห่งธรรมเป็นพระตถาคตและในเวลานั้นก็เป็นเวลาอันสมควรที่ท่านทั้งหลายจะทูลถามเนื้อความนี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแท้ๆพระองค์ทรงแก้อย่างไรท่านทั้งหลายก็ควรทรงจำไว้อย่างนั้นภิกษุเหล่านั้นได้กล่าวตอบว่าข้าแต่ท่านพระกัจฉานะพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้รู้ผู้เห็นก็จริงและเวลานั้นก็เป็นเวลาที่พวกกระผมทั้งหลายจะทูลถามเนื้อความในข้อนั้นกับพระองค์ก็จริงก็แต่ว่าท่านพระมหากัจฉานะอันพระศาสดายกย่องแล้วและเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้รู้ก็สรรเสริญแล้วและท่านพระมหากัจจานะก็สามารถจะชี้แจงเนื้อความที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงแล้วโดยย่อให้ได้โดยพิสดารได้ขอท่านพระมหากัจจานะจงชี้แจงไปเถิดอย่าทำความหนักใจให้เลยในที่นั้นท่านพระมหากัจจานะจึงได้กล่าวขึ้นว่าผู้มีอายุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงฟังจงทำในใจให้ดีผมจะกล่าวเมื่อภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระมหากัจจานะจึงกล่าวดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อว่าส่วนแห่งสัญญาเรื่องเนิ่นช้าย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใดถ้าการที่บุคคลจะเพลิดเพลินยึดถือกล้ำกลืนไม่มีในเหตุนั้นอันนี้แหละเป็นส่วนที่สุดแห่งราคะนุสัยเป็นต้นนี้ผมรู้เนื้อความแห่งธรรมะที่แสดงไว้โดยย่อนี้ในรายละเอียดอย่างนี้ว่าคือความรู้แจ้งทางตาเกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการคือตารูปและการรู้แจ้งทางตานั้นจึงเกิดผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาบุคคลเสวยเวทนาอันใดก็จำเวทนาอันนั้นบุคคลจำเวทนาอันใดก็ตรีตรึกถึงเวทนาอันนั้นบุคคลตริตรึกถึงเวทนาอันใดก็เนิ่นช้าอยู่ที่เวทนาอันนั้นบุคคลเนิ่นช้าอยู่ที่เวทนาอันใดส่วนแห่งสัญญาเรื่องเนิ่นช้าก็ครอบงำบุคคลนั้นเพราะเนิ่นช้าอยู่ที่เวทนานั้นเป็นเหตุในรูปทั้งหลายที่พึงรู้ได้ด้วยตาที่เป็นอดีตก็ดีเป็นอนาคตก็ดีเป็นปัจจุบันก็ดีผู้มีอายุทั้งหลายความรู้แจ้งทางหูเกิดขึ้นเพราะอาศัยหูและเสียงความรู้แจ้งทางกลิ่นเกิดขึ้นเพราะอาศัยจมูกและกลิ่นความรู้แจ้งทางลิ้นเกิดขึ้นเพราะอาศัยลิ้นและรสความรู้แจ้งทางกายเกิดขึ้นเพราะอาศัยกายและผัสสะความรู้แจ้งทางใจเกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณ์การประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการจึงเกิดเป็นผัสสะ พราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาบุคคลสวยเวทนาอันใดก็จำเวทนาอันนั้นบุคคลจำเวทนาอันใดก็ตริตรึกถึงเวทนาอันนั้นบุคคลตริตรึกถึงเวทนาอันใดก็เนิ่นช้าอยู่ที่เวทนานั้นบุคคลเนิ่นช้าอยู่ที่เวทนาใดส่วนแห่งสัญญาเรื่องเนิ่นช้าก็ครอบงำบุคคลเพราะเนิ่นช้าอยู่ที่เวทนานั้นเป็นเหตุในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะและในธรรมารมณ์ทั้งหลายที่พึงรู้ด้วยใจอันเป็นอดีตก็ดีเป็นอนาคตก็ดีเป็นปัจจุบันก็ดีท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อมีตามีรูปการรู้แจ้งทางตาก็มีเมื่อมีหูมีเสียงเมื่อมีจมูกมีกลิ่นเมื่อมีลิ้นมีรสเมื่อมีกายมีโผฏฐัพพะเมื่อมีใจมีธรรมรมณ์และการรู้แจ้งต่างๆเหล่านั้นเขาจักบัญญัติว่าผัสสะข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติว่าผัสสะเกิดมีขึ้นเขาจักบัญญัติว่าเวทนาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติว่าเวทนามีเขาจะบัญญัติว่าสัญญาคือความหมายรู้ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติว่าสัญญามีเขาจะบัญญัติว่าวิตกคือความคิดข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติว่าวิตกมีเขาจะบัญญัติว่าการครอบงำส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนิ่นช้าข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ถ้าเมื่อตาไม่มีรูปไม่มีความรู้แจ้งทางตาก็ไม่มีเมื่อหูไม่มีเสียงไม่มีความรู้แจ้งทางหูก็ไม่มีเมื่อจมูกไม่มีกลิ่นไม่มีความรู้แจ้งทางจมูกก็ไม่มีเมื่อลิ้นไม่มีรสไม่มีความรู้แจ้งทางลิ้นก็ไม่มีเมื่อกายไม่มีโผฏฐัพพะไม่มีความรู้แจ้งทางกายก็ไม่มีเมื่อใจไม่มีธรรมารมณ์ไม่มีการรู้แจ้งทางใจก็ไม่มีเขาจะบัญญัติว่าผัสสะข้อนี้ก็ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติซึ่งผัสสะไม่มีเขาจะบัญญัติว่าเวทนาข้อนี้ก็ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติว่าเวทนาไม่มีเขาจะบัญญัติว่าสัญญาข้อนี้ก็ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติว่าสัญญาไม่มีเขาจะบัญญัติว่าวิตกข้อนี้ก็ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติวิตกไม่มีเขาจะบัญญัติว่าการครอบงำส่วนแห่งสัญญาเคลื่อนเนิ่นช้าข้อนั้นก็ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้อความที่พระผู้มีพระภาคได้แสดงไว้โดยย่อว่าส่วนแห่งสัญญาเคลื่อนเนิ่นช้าย่อมครอบงำบุคคลเพราะเหตุใดถ้าการที่บุคคลจะเพลิดเพลินยึดถือกล้ำกลืนไม่มีในเหตุนั้นอันนี้เดียวเป็นที่สุดแห่งราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งปฏิฆานุสัยเป็นที่สุดแห่งทิฏฐินุสัยเป็นที่สุดแห่งวิจิกิจฉานุสัยเป็นที่สุดแห่งมานานุสัยเป็นที่สุดแห่งภวราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งอวิชชานุสัยเป็นที่สุดแห่งการจับต้นไม้การจับศาสตราการทะเลาะการถือผิดการโต้เถียงกันการด่าว่ากันการส่อเสียดยุยงและการกล่าวเท็จอกุศลธรรมอันลามกเหล่านี้ย่อมดับไปโดยไม่เหลือในเพราะเหตุนั้น ดังนี้แล้วไม่ได้ทรงชี้แจงเนื้อความให้ได้ในรายละเอียดเสด็จลุกขึ้นจากอาสนะเข้าที่ประทับเสียท่านผู้มีอายุทั้งหลายผมรู้เนื้อความแห่งธรรมที่พระผู้มีพระภาคแสดงไว้โดยย่อนี้ได้ในรายละเอียดอย่างนี้ก็แลถ้าเมื่อท่านทั้งหลายปรารถนาก็พึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามเนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคทรงตอบมาประการใดท่านทั้งหลายก็ทรงจำข้อนั้นไว้โดยประการนั้นเถิดลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระมหากัจจานะแล้วลุกจากอาสนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ส่วนควรข้างหนึ่งได้กราบทูลเรื่องที่ไปถามพระมหากัจจานะในธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วโดยย่อในรายละเอียดและได้ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระมหากัจจานะได้ชี้แจงเนื้อความด้วยอาการเหล่านี้ด้วยบทเหล่านี้ด้วยพยัญชนะเหล่านี้แก่พวกข้าพระองค์พระเจ้าข้าในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกัจจานะเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีปัญญามากภิกษุทั้งหลายถ้าแม้พวกเธอจะถามเนื้อความนี้กับเราแม้เราก็จะพึงตอบเนื้อความนั้นเหมือนกับที่กัจจายนะตอบแล้วนั่นแหละนี่แหละจะเป็นเนื้อความแห่งข้อนั้นเธอทั้งหลายจงทรงจำข้อนั้นไว้เถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์จึงกราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเปรียบเหมือนบุรุษผู้ถูกความหิวความเหนื่อยอ่อนครอบงำได้ขนมหวานแล้วกินในเวลาใดก็พึงจะได้รับรสอันอร่อยหวานชื่นชูใจในเวลานั้นฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนักคิดชาติบัณฑิตพึงใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมบรรยายนี้ด้วยปัญญาในเวลาใดก็พึงได้ความพอใจและได้ความเลื่อมใสแห่งใจในเวลานั้นฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ธรรมบรรยายนี้ชื่ออะไรพระเจ้าข้าอานนท์เหตุนั้นเธอจงทรงจำธรรมบรรยายนี้เถิดว่าชื่อมัทุบินทิกะปริยายดังนี้เถิดก็เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธพจน์นี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วแหละมัทุบินทิกะสูตรจบอังคุตรนิกายสมยสูตรเล่มที่22ข้อที่299มีในสมัยหนึ่งภิกษุชันเตระหลายรูปอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤคตยวันใกล้เมืองพาราณสีครั้งนั้นแลเมื่อภิกษุชันเตระเหล่านั้นกลับจากการบิณฑบาตในเวลาภายหลังพัดนั่งประชุมกันที่โรงฉันได้สนทนากันดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายสมัยไหนหนอแลควรเพื่อเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจก็เมื่อกล่าวถามกันอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กล่าวกับภิกษุชันเตระทั้งหลายเหล่านั้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็สมัยใดภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจกลับจากบิณฑบาตภายหลังพัดล้างเท้าแล้วนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าสมัยนั้นควรเพื่อเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจก็เมื่อภิกษุนั้น กล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งจึงกล่าวกับภิกษุรูปนั้นว่าท่านผู้มีอายุสมัยนั้นยังไม่ใช่สมัยที่ควรเพื่อจะเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจเพราะว่าเมื่อท่านกลับจากการบิณฑบาตสมัยนั้นแม้ความเหน็ดเหนื่อยเพราะการเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตความเหน็ดเหนื่อยเพราะการฉันอาหารของภิกษุผู้เจริญทางใจนั้นยังไม่สงบระงับฉะนั้นสมัยนั้นจึงยังไม่ใช่สมัยที่ควรเพื่อเข้าไปพบภิกษุเช่นนั้นแต่สมัยใดที่ภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นนั่งที่เงาวิหารด้านหลังคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าสมัยนั้นแหละเป็นสมัยที่ควรเพื่อเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจเมื่อภิกษุรูปที่สองกล่าวอย่างนั้นแล้วภิกษุอีกรูปหนึ่งจึงได้กล่าวกับภิกษุรูปนั้นว่าท่านผู้มีอายุแม้สมัยนั้นก็ยังไม่ใช่สมัยที่ควรเพื่อที่จะเข้าไปพบเพราะว่าเมื่อท่านออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นอย่างนั้นสมัยนั้นสมาธินิมิตใดที่ผู้เจริญภาวนาทางใจนั้นได้ทำไว้แล้วในใจในเวลากลางวันสมาธินิมิตนั้นก็ยังฟุ้งซ่านอยู่ฉะนั้นจึงไม่ใช่สมัยเพื่อควรที่จะเข้าไปพบแต่สมัยใดที่ภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจลุกขึ้นในเวลาเช้ามืดนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้านั่นแหละเป็นสมัยเพื่อควรที่จะเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจก็เมื่อภิกษุรูปที่สามกล่าวอยู่อย่างนั้นภิกษุอีกรูปหนึ่งก็กล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุแม้สมัยนั้นก็ยังไม่ใช่สมัยควรที่จะเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจเพราะในสมัยที่ท่านลุกขึ้นในเวลาเช้ามืดกายของท่านยังตั้งอยู่ในโอชามีโอชารสแห่งอาหารแผ่ซ่านไปทั่วคือมีความต้องการด้วยอาหารความไม่สบายย่อมมีแก่ท่านผู้นั้นแต่สมัยใดที่ภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจกำลังทำไว้ในใจซึ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสมัยนั้นแหละเป็นสมัยที่ควรเพื่อที่จะเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจก็เมื่อภิกษุรูปที่สี่กล่าวอยู่อย่างนั้นท่านพระมหากัจจานะจึงได้กล่าวกับภิกษุชั้นเถระทั้งหลายว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้อนั้นผมได้สดับรับมาเฉพาะจากพระพักของพระผู้มีพระภาคแล้วว่าภิกษุทั้งหลายสมัยที่ควรเพื่อเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ6ประการนี้มีอยู่6ประการคือ1สมัยใดที่เธอในธรรมวินัยนี้มีใจถูกกามราคะกลุ่มรุมถูกกามราคะครอบงำอยู่และเธอย่อมไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงซึ่งอุบายเครื่องสลัดออกแห่งการมราคะที่เกิดขึ้นแล้วสมัยนั้นเธอผู้นี้พึงเข้าไปหาภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจแล้วกล่าวถามอย่างนี้ว่าผมมีใจถูกการมราคะกลุ่มรุมถูกการมราคะครอบงำอยู่และไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงซึ่งอุบายเครื่องสลัดออกแห่งการมราคะที่เกิดขึ้นแล้วขอท่านผู้มีอายุจงช่วยแสดงธรรมเพื่อละการมราคะแก่ผมดังนี้ภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจนั้นก็ย่อมแสดงธรรมเพื่อละการมราคะแก่เธอสมัยแบบนี้ล่ะเป็นสมัยที่หนึ่งที่ควรเพื่อเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจอีกสมัยหนึ่งคือสมัยที่บุคคลผู้ใดมีใจถูกพยาบาทกลุ่มรุม อีกสมัยหนึ่งคือสมัยที่เธอผู้ใดมีใจถูกทีนมิตากลุ่มรุมมีใจถูกความฟุ้งซ่านรำคาญใจคืออุทธัจจะกุกกุจจะกลุ่มรุมมีใจถูกวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งกลุ่มรุมและอีกสมัยหนึ่งคือสมัยที่เธอผู้ใดไม่รู้ไม่เห็นซึ่งนิมิตอันเป็นที่สิ้นอาสวะโดยลำดับสมัยเหล่านี้ล่ะเป็นสมัยที่ควรเพื่อเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ข้อนั้นผมได้ฟังมาแล้วจากเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าสมัยที่ควรเพื่อเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจมีหกประการเหล่านี้แหละสมัยสูตรที่สองจบฟังธรรมคำพุทธ